Уведомлению. У эфіры «Свабода», вынікі панядзелка, 16 студзеня. З вамі Ганна Соусь. Сёння спаўняецца 37 гадоў віцебскаму актывісту Сергею Каваленку, які 29-й дзень трымае галадоўку пратэсту за кратамі. Лісты з турмы Мікалай Утыховіч напярэдадні суду піша на «Свабоду», Алесь Бяляцкі атрымаў апошні ліст «Гаула». Ці можна сказаць, што ў краіне растуць пратэсныя настроі? Бліц-аналіз «Свабоды». А гостем нашай праграмы будзе Васіль Лепіш, адзін з аўтараў праекту «Апантаныя» цыклу рэпартажаў пра грамадска-актыўных беларусаў. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў панядзелка 16 студзеня, званкі слухачоў, але спачатку каротка пра надвор'е на аўторак. 17 студзеня будзе воблачна з праясненнямі. На значнай частцы тэрыторыі краіны невялікі снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 5 да мінус 15, у дзень ад 3 да 8 градусаў марозу. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра асноўныя беларускія падзеі. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка 29-й дзень галадуе ў віцебскім следчым ізалятары, пратэстуючы супраць арышту і абвінавачанняў у парушэнні рэжыму адбывання пакарання. У панядзелак Каваленку споўнілася 37 гадоў. Віцебская дэмакратычная актывістка Татьяна Севярынец. Отправили телеграмму венчанальную, написали, что он герой. Ожидали его, конечно, здоровья, худкого вызволения. И Каблендерок себе, потому что 29-й день голодовки, тем больше. Сегодня, когда мы пришли в СИЗА, мы догадались, что Сергей лежит под капельницей. Вводится ему некий подтримливающий раствор. Сваякі зняволенага актывіста звярнуліся сёння ў следчы камітэт, каб Каваленку выпусцілі з-пад варты пад грашовы заклад. Александр Лукашэнка звольніў першага намесніка міністра ўнутраных справаў Беларусі Алега Пякарскага. Як паведамляецца, Пякарскі звольнены за правіннасці, якія дыскрэдытуюць званне супрацоўніка органаў ўнутраных справаў. Координацыйная рада па правядзенні народных сходаў пачынае кампанію актыўнага байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў. Ініцыятары народных сходаў маюць намер таксама ўзяць актыўны ўдзел у агульнанацыянальнай кампаніі шырокамаштабнага назірання за справядлівыя выбары з мэтаю выяўлення фальсіфікацыяў. Прокурор Валерий Сайкоўскі, які прадстаўляў дзяржаўнае абвінавачанне на судзе супраць праваабаронцы Алеся Бяляцкага, прызначаны намеснікам начальніка следчага камітэту па Менску. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Відаць, такім чынам улады аддзячылі яму за зробленую працу. Ну, это пацвярджае тое, што гэта не была незвычайная справа, як хочуць сказаць улады, а выключна палітычна матываная справа. Тым часам сам Алесь Бяляцкі з жодзінскай турмы паведаміў, што атрымаў віншавальны ліст ад Вацлава Гаўла, напісаны незадоўга да смерці былога чэшскага прэзідэнта. Беларуская грамадскасць, гісторыкі, прадстаўнікі інтэлігенцыі правялі сёння круглы стол на тэму палітычнай рэпрэсіі, гісторыя і сучаснасць, на якім выступілі з ініцыятываю абвясціць 2012 год годам памяці ахвяраў таталітарных рэпрэсіяў. У панядзелак на 58-м годзе жыцця памёр скульптар Уладзімір Жбанаў, аўтар скульптураў, пастаўленых на вуліцах, пляцах і ў скверах Менску, Віцебску, Магілёва, Бабруйску, Светлагорску, Маладэчна, Дзюсельдорфу ды іншых гарадоў. Беларусь уводзіць бязвізавы ўезд з 25 красавіка па 31 траўня 2014 году для афіцыйных удзельнікаў чэмпіянату свету па хакеі і замежных турыстаў. Адпаведны ўказ падпісаў сёння Александр Лукашэнка. Юрась Бушлякоў, болей пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. У Магілёве толькі двое муляроў з брыгады акцыянернага таварыства «Прамжылбуд» не змянілі свае пазіцыі адносна непадаўжэння кантракту з іхнім калегам, актывістам Незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алесем Паўлоўскім. Яны працягваюць настойваць, калі кантракт не будзе падоўжаны з Паўлоўскім, то і яны па сканчэнні сваіх кантрактаў не будуць іх падаўжаць. 13 муляроў адракліся ад подпісаў пад калектыўнай заявай у падтрымку Паўлоўскага. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Алексей Паўлоўскі адзначае, што ўзаемены з некаторымі калегамі па брыгадзе пагоршыліся. Паводле актывіста, мулеры незадаволеныя тым, што іх заява ў яго падтрымку стала здабыткам галоснасці. Цяпер яны маюць праз гэта непрыемнасці. Хто маўчыць, хто так ціха паддзяржвае, а хто яўна ўжо глотку разівае, то яны ўжо думаюць, што іх зашэмяць, хаця і самі распісваліся. Кажа пра атмасферу ў брыгадзе Алексей Паўлоўскі. Напарнік Паўлоўскага, які папрасіў свайго імя не называць, адзначае: спокойные, нормальные отношения. Разговоры вполне нормальные, адекватные. Все, видать, уже откликали свои подписи, так? Есть люди, которые решили не отзывать подписи. А таких людей много? 2-3 человеки? Да, да. 2? Да. Беседы просто проводились. Особенно никто ни на кого не жмет. Ну, администрация, естественно, свое видение ситуации объясняет народу. Народ уже потом думает, как себя вести. Мулеры отмовляются признаваться, кто конкретно застався на позиции подтримки Павловского. Тем часом у сюжете белорусского телебачення, який сегодня зранку анонсуется як специальный репортаж «Осторожно, провокация», коллеги Павловского подкресливают, что яны подписались не за то, за что хотели. Дикторы телебачення задаются пытанием: граждане, торопитесь, ставьте свои подписи. Вот только под каким заявлением? Как обычный каменщик смог убедить целую бригаду подписаться на коллективное увольнение? Алексей Паўлоўскі пра сюжэт на дзяржаўным тэлебачанні даведаўся ад корэспандэнта «Свабоды». Ён заяўляе, што з ім ніхто з рэпартэраў БТ не сустракаўся і не браў яго каментароў пра сітуацыю, выкліканую калектыўнай заявай мулераў. Ніхто нікого не заставляў. Пісаў не я. Пісалі людзі самі, па подпісы ставілі. Я чакаў, што будзе яшчэ і хужэйшая рэакцыя. Добра нічога не чакаю ад улады і ад наймальнікаў. Я не ўверен, што сумею уладкавацца Магілёве. Ім любым конам, як кажется, ад мяне збавіцца. А наканец, што мазаць брузе. Рэагуе на паведамленне пра сюжэт беларускага тэлебачання Алексей Паўлоўскі. Актывіст працягвае настойваць, што пацярпеў праз абарону правоў працоўных. Бараніць гэтыя правы ён збіраецца і надалей. Хоць мяне збудуць з арганізацыі ці з другой, все роўна ка мне будуць ці будаўнікі, і каго незаконна зволілі, каму не заплатілі што-то. Будзем што-то вскрываць, нікуды ім ад гэтага не дзецца. 10 студзеня брыгада мулераў склала калектыўную заяву на імя дырэктара прамжылбуда Леаніда Балдэнкі. 15 падпісантаў у прыватнасці заяўлялі: «Мы, працаўнікі брыгады Спірыдонава, у сувязі з тым, што нашаму калегу Алексею Паўлоўскаму, які бароніць нашы працоўныя правы, што парушае наймальнік, не працягнулі контракт, на знак салідарнасці з ім просім скасаваць контракт і з намі, а таксама выключыць нас з сяброў прафсаюзу і спыніць вылічэнне складак». Першыя двое падпісантаў адракліся ад гэтай заявы на другі дзень. З астатнімі сам-насам размаўлялі прадстаўнікі адміністрацыі. На працягу 4 дзён адмовіліся ад подпісаў пад заявы і яшчэ 11. Андрэй Белагубаў з Магілёву. У аўторак 17 студзеня о 18 гадзіне пасля заканчэння працоўнага дня на вашае пытанне адкажа актывіст незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алексей Паўлоўскі. Вы можаце задаць яму пытанне праз сайт «Свабоды». Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org. Цэлы свет. Запрашаем. Такім чынам, за апошні тыдні ў Беларусі адбылося некалькі лакальных выпадкаў вытворчых канфліктаў і праяваў салідарнасці працоўных супраць уціску адміністрацыі прадпрыемстваў. Ці можна сказаць, што ў краіне растуць пратэсныя настроі? Якімі сродкамі ўлада будзе імкнуцца гасіць такія канфлікты? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Бліц-аналіз «Свабоды». Вашаму, ці сведчаць тыя выпадкі, якія мы маем на мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт», на сельскім будаўнічым кабінаце «Вітебску», калі супрацоўнікі выходзілі з афіцыйных прафсаюзаў з Федэрацыі прафсаюзаў беларускай? Ці сведчаць пра тое, што ў пэўным сэнсе можна гаварыць пра нарастанне незадаволенасці людзей, найперш афіцыйнай улады, якая вось выражаецца праз незадаволенасць прафсаюзамі? І ці можна сказаць, што гэта сведчыць пра некае істотнае падвышэнне сацыяльнай напружанасці, ці такія асобныя выпадкі нельга пакуль падводзіць пад нейкія высновы? На мой погляд, пакуль нема падставаў абагульняць, казаць, што сапраўды павялічваецца колькасць пратэстных настрояў. Тым больш, што, от, напрыклад, па снежанскім сацыялагічным дадзеным, незалежна ад інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, наадварот, адбылося нават пэўнае зніжэнне пратэстных настрояў. Больш за тое, нават у тых выпадках, калі ў рэгіёнах адбываецца скарачэнне на горадаўтваральных прадпрыемствах, не было пакуль што прэцэдэнтаў шырокіх акцый пратэста, бо людзі, якія засталіся на прадпрыемстве, баяцца згубіць працу, а людзі, якіх скарацілі, яны шукаюць працу, едуць кудысьці на заработкі. Вось. Таму вось гэтыя выпадкі, калі людзі выходзілі з афіцыйнага прафсаюза, гэта, канешне, ёсць пэўны сімптом, але пакуль, мне падаецца, будзе заўчасна казаць пра тое, што гэта ёсць шырокай тэндэнцыяй. На вашу думку, як можна цаніць дзеянні ўлады ў такіх выпадках? Яны даволі жорстка спрабуюць пакараць, ізаляваць арганізатараў гэтых выхадаў з прафсаюзаў і разам з тым, ну, спрабуюць большасць неяк улагодзіць, угаварыць. Па-вашаму, ці такая вот парадыгма застанецца, ці ў розных выпадках дзеянні ўлады могуць быць больш жорсткімі? На мою думку, хутчэй за ўсё, дзеянне ўладаў застанецца такім, як і зараз ёсць, бо гэты алгарытм працуе. Калі збольшага вырашаецца сацыяльная праблема, то чалавеку вельмі цяжка выказваць асабістую салідарнасць і ставіць пад пагрозу свой дабрабыт, нават калі чалавек пацярпеў, адстойваючы навіта мае інтарэсы. Гэта ёсць пэўныя шлях да развіцця, трэба, каб людзі адчувалі салідарнасць, трэба, каб была нейкая духоўная патрэба бараніць адзін аднаго. Я не кажу, што гэта абсалютна няма, але ўсё ж такі я не бачу, ці, можа быць, я памыляюся, я не адчуваю такіх от настрояў у грамадстве, калі б гэта зараз было такім шырокім распаўсюджаным. Калі параўноўваць з тым, як гэта было на час распада Савецкага Саюза, то тады мне падаецца, што ўсё ж такі калектывісцкія і салідарныя настроі больш праяўляліся і былі больш прадказальная магчымасць такіх шырокіх акцый пратэста працоўных, чым тое, што мы назіраем зараз. Зараз хутчэй атрымліваюцца акцыі пратэста на невялікіх прадпрыемствах, чым на вялікіх. А на вялікіх прадпрыемствах часцей за ўсё, калі адзін цэх дабіваецца сваіх правоў, то ў іншых цэхах завода мог нават не ведаць, што была акцыя пратэста. Бліц-аналіз свабоды. З палітычным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» Паўлюком Быкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 16 студзеня. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергій Каваленка 29-й дзень галадуе ў віцебскім следчым ізалятары, пратэстуючы супраць арышту і абвінавачання ў парушэнні рэжыму адбывання пакарання. Александр Лукашэнка звольніў першага намесніка міністра ўнутраных справаў Беларусі Алега Пякарскага. Каардынацыйная рада па правядзенні народных сходаў пачынае кампанію актыўнага байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў. Прокурор Валеры Сайкоўскі, які прадстаўляў дзяржаўнае абвінавачанне на судзе супраць праваабаронцы Алеся Бяляцкага, прызначаны намеснікам начальніка следчага камітэту па Менску. Тым часам сам Бяляцкі з жодзінскай турмы паведаміў, што атрымаў віншавальны ліст ад Васлава Гаўла, напісаны незадоўга да смерці былога чэшскага прэзідэнта. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі, актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергій Каваленка 29-й дзень галадуе ў віцебскім следчым ізалятары. Ён пратэстуе супраць арышту і абвінавачання ў парушэнні рэжыму адбывання пакарання. Сваякі зняволенага актывіста звярнуліся ў следчы камітэт, каб Каваленку выпусцілі з-пад варты пад грашовы заклад. Я прапаную партрэт на фоне кратаў. Сергій Каваленка – чалавек адданы сцягу. Браніслава Станкевіч з Віцебску. Першая асацыяцыя з імем і асобай Сергія Каваленкі – гэта, безумоўна, бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны віцебскім актывістам на вершаліне гарадской навагодняй ёлкі. Тады, 7 студзеня 2010 году, фотаздымкі вялізнага сцяга, які побач з традыцыйнай зоркай развіваўся на плошчы перамогі ў Віцебску, цягам некалькі гадзінаў абляцелі ўвесь інтэрнэт. І з тае пары нехта лічыць Сергія Каваленку сапраўдным героем, беларускім бэтманам, які ўзняў нацыянальны сімвал на 40-метровай вышыні, рызыкуючы ўласным жыццём. А хтосьці перакананы, што ўчынак гэты хуліганскі. А сам Каваленка амаль што гарадскі блазан, які ніяк не супакоіцца, ды вывешвае сцягі ў самых цяжкадаступных месцах. Калі не на ёлцы, дык на дахах віцебскіх шматпавярховікаў або на страле будаўнічага крану. Сергей Каваленко – жыхар Віцебску, прыватный предпринимальник у галіне ремонту и будаўніцтва, батька двоих детей – 7-годового Валентина и маленькой Виктории, якой усяго только полгода. 16 студзеня Сергею Каваленку спаўняецца 37 год. Але гэтае свята ён не мае магчымасці адзначыць разам з сям'ёй, бо з 22 снежня знаходзіцца ў следчым ізалятары паводле крымінальнага абвінавачання. І яшчэ з 19 снежня ён трымае галадоўку пратэсту, бо не згодны з тым, у чым яго вінавацяць. Маці актывіста Лідія Каваленка апошні раз бачыла сына ў кастрычніцкім райсудзе 12 студзеня. Пасля працяглай галадоўкі ён выглядаў не проста схуднелым, а замучаным, як з палону. Іншых словаў маці проста не магла падабраць. Я паглядзела на Сергея, мой сын замучаны, как бы ў цяжкай неволі. У мяне сэрца разрывалася ад болі. Весь схудзеўшы, толька кожа і косці, і реч затарможаная, он в тяжёлым состоянии. Тым разам суд аштрафаваўся Сергея на 140 тысяч рублёў за хуліганства. Нібыта ён абразіў супрацоўнікаў інспекцыі па выкананні пакаранняў, куды мусіць хадзіць адзначацца пасля прысуду за сцяг на ёлцы. Пасля таго ўчынку Сергей Каваленка атрымаў не толькі шырокую вядомасць, але і ўмоўнае пакаранне. 3 гады без накіравання ў спецыяльную выпраўленчую установу. Так званая хатняя хімія – гэта строгі распарадак дня з фіксаваным часам знаходжання дома і абавязковым працаўладкаваннем. Цяпер Сергея Каваленку вінавацяць у парушэнні рэжыму адбывання пакарання. Да прыкладу, аднойчы інспектары зафіксавалі ягонае спазненне да хаты на 1 хвіліну. У шэрагу парушэнняў і ягоная акцыя да мінулага дня волі, калі ён выйшаў у цэнтр гораду, падбіў чырвона-белымі сцягамі. Цяпер у крымінальнай справе будзе занатавана яшчэ хуліганства. Абразы супрацоўнікаў інспекцыі. Хоць на працягу ўжо 4 судовых пасяджэнняў актывіст імкнуўся давесці, што такога не было. А скарга на яго – гэта паклёп і помста за тое, што ён не скарыўся. За тое, што ў горадзе час ад часу з'яўляюцца бел-чырвона-белыя сцягі. Дарэчы, вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодній ёлцы было расцэнена судом таксама як злоснае хуліганства. І гэта не выпадкова, лічыць жонка зняволенага актывіста Алена Каваленка. Міліцыя хоча зрабіць так, што не было ніякіх у Сергія палітычных нібыта акцій, не было ніякіх палітычных перакананняў, а быццам бы ён хуліган, усякі згадзеў прогаўся матом, быццам бы ім ліпей выставіць яго, што ён хуліган, з чым прызнаць тое, што ён вывесіў сцяг. Пасля з'яўлення сцяга на навагодній ёлцы вобраз Каваленкі хулігана пачалі ствараць мясцовыя дзяржаўныя газеты. Як толькі не называлі сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і бандытам, побач з якім небяспечна знаходзіцца на вуліцы, і нават мутантам, якому месца ў заапарку. Сергей звертаўся ў кастрычніцкі райсуд, каб прыцягнуць да адказнасці рэдактарку газеты «Відзьбічы» Ніну Тулінаву і журналістку Наталлю Васильеву, якая напісала самы абразлівы артыкул. Аднак суд не стаў разбіраць скаргу апазіцыянера. Зрэшты, партрэт Сергія Каваленкі быў бы дуже рэтушаваны, калі не згадаць тое, за што актывіста сапраўды сграмацілі яго старэйшыя сябры. Было, што Сергія часам бачылі не зусім цвярозым. Было, што ягоная апантанасць нейкай ідэі прыводзіла не проста да гарачых спрэчак, а часам і да абразаў суразмоўцы. «У кожнага чалавека бываюць памылкі, за якія яму потым сорамна», – сказаў аднойчы Сергей, і потым ужо стараўся не трапляць у няёмкія сітуацыі. І тут было б несправядлівым не згадаць яшчэ адну кампанію Сергея Каваленкі, ўжо не звязаную з нацыянальнымі сцягамі, але ў тым самым рэчышчы змаганне за нацыянальны гонар. Напэўна, завод вінаградных вінаў «Дыёніс» доўга не забудзе настойлівых спробаў віцебскага актывіста прыцягнуць да судовай адказнасці вытворцу гарэлкі пад брэндам «Бульбаш» за зневагу ўсяго беларускага народу. У кожнай заяве Сергей Каваленка падкрэсліваў, што мянушка «Бульбаш» прыніжае беларусаў. Гэта як здрада самаму святому, радзіме, мове і нацыянальнаму сцягу. Вялікі бел-чырвона-белы сцяг вісіць замест фіранак у адным з пакояў кватэры Каваленкаў. І яго на вышыні 8-го паверху мінакам відаць здалёк. Цяпер у 3-пакаёўцы засталіся пенсіянерка маці Сергея і ягоная жонка з 2 дзецьмі. Засталіся амаль у нішчымніцы, бо раней грошы зарабляў Сергей, робячы рамонты на замову. А цяпер няма ні грошай, ні дапамогі. Зараз там бацькі ўсё змянілася, кажа Алена Каваленка. Сергей трэба ў магазин сходзіць, і сынам сходзіць. Малік, ён займаецца хакеем і музыкай, скрыпкай. Что-то мы пропускаем теперь. И даже сына одного во двор не пускаем. Ну, в нашей крайне и так небезопасно быть. А тем более, что знала в нашем положении, от нашей улады нема ничего святого. И они ни детей никого не жалеют. Дети так само могут стать сиротками. После проверок с инспекции, яких могло быть и 4, и 5 за одну ночь, у 7-годового хлопчика начала болеть голова. И теперь он боится каждого звонка у двери. Раптом снова придут милицианты и кого-нибудь заберут. Того, что батька у турме, 6-месячная Виктория не разумеет. А старейшему сыну ничего не кажут про батькову голодовку. Сергей категорично сказал, что акцию протесту не спынит. Будет голодовать ти до вызволения, ти покуль помре. И все, кто хоть крыху ведает Коваленку, верят, что так и оно и будет. Свое слово активист трымая. Калі камусьці цікава, як становіцца гэткімі апантанымі патрыётамі, то тлумачэнне надзвычай простае. Сваякі згадваюць, што ў дзяцінстве Сергей не быў ні свавольнікам гарэзам з вечна збітымі каленкамі, ні летуценнікам романтыкам, якога вабілі далягляды суседскіх дахаў. Звычайны хлопец, які на аматарскім узроўні займаўся спортам, потым паступіў вучыцца ў політэхнічны тэхнікум. Там на лекцыях па гісторыі Беларусі і адбылося абуджэнне нацыянальнай свядомасці. Сергей пашоў знаёміцца з віцебскімі апазіцыянерамі, тады яшчэ жывым Уладзімірам Плешчэнкам і Барысам Хамайдам. Уласны шлях да беларушчыны быў абраны ім амаль адразу. Гэта шлях пад был чырвона-белым сцягам. Зараз нават цяжка падлічыць, колькі разоў пад гэтым сцягам Сергей Каваленка выходзіў у цэнтр Віцебску. І колькі за гэта давялося адсядзець? Сутак яму самому, роднаму брату Віталю і сябрам, якіх апазіцыянер натхніў сваімі ўчынкамі. Не падлічыць усе сцягі, якія з'яўляліся ў горадзе за апошнія гады. Хіба толькі калі ў міліцэйскіх пастарунках захоўваюцца трафеі, знятыя з дапамогай пажарных лесвіцаў. Пад бел чырвона-белым сцягам Сергей Каваленка прыйшоў нават на ўласны суд, калі разбіралі яго справу за ёлку ў 2010 годзе. Гэта таксама быў беспрэцэдэнтны выпадак, калі чалавек, якому пагражала турэмнае зняволенне, не збаяўся па сутнасці паўтарыць свой учынак, узняць сцяг там, дзе яго дакладна не чакалі. І цяпер, калі Сергей Каваленка ўжо каля месяца галадуе ў следчым ізалятары, неяк не верыцца ў тое, што з такім нязломным чалавекам можа здарыцца нешта дрэннае, як не верыцца ў тое, што ягоны дух будзе скораны. Напэўна, немагчыма зламіць чалавека, які кажа, што яго душа ўзляцела ў неба, калі гукнуў «Жыве Беларусь» ды выпусціў на волю бел-чырвона-белы сцяг. На вачах узнямелага натоўпу, над ёлкай, над плошчай перамогі, над усім Віцебскам. І пра гэты ўчынак Сергей ні разу не пашкадаваў, нават калі потым на ягоных руках зашчоўкнуліся кайданкі. Браніслава Станкевіч пра палітвязня Сергея Каваленку. Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт «Свабоды» будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры «Свабоды». Вы на хвалях свабоды, я нагадаю, 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Меня удивляет и поражает услышанное по свободе выражение. Репрессии против политзаключенных. Вы только вдумайтесь, ведь само заключение и содержание в тюрьме под стражей невиновных, достойных, культурных, грамотных людей, экс-кандидатов в президенты, уже является репрессией. Так как же тогда нам всем осознать и не содрогнуться от того, что Лукашенко творит с репрессированными политиками в тюрьме? Правильнее сказать, в тюрьмах Лукашенко творит беззаконие и репрессии против репрессированных политиков. Ему мало посадить на нары за колючую проволоку своих оппонентов. Ему надо полностью изолировать человека от всего белого света, от людей, от близких, от маленького ясноглазого сыночка, которому его отец писал сказки из тюрьмы, который даже из тюрьмы воспитывает своего малыша через свои письма, пропитанные любовью и нежностью. Какая же должна быть зависть и ненависть у Лукашенко что он решил и эту связь отца с сыном оборвать. Но Лукашенко просчитался. Ведь цветочки живые, и сынок вместе со своей мамой их поливает. Ведь папа просил ухаживать за ними, пока он не вернется. Не надо плакать. Улыбнитесь, люди. И хоть мысленно пожелайте добра и терпения малышу и его маме, папе и всем, кто так нуждается сейчас в вашем понимании и поддержке. Татьяна, Минск. Чому это у нас на Беларуси отключили все российские каналы? ТНТ, очень хороший канал, на котором шла «Комедия Клаб», потом «Дом-2», все люди глядели, все возмущаются. Чому это за нас решает, что нам глядеть, что нам слухать? Люди и так обозленные, еще хуже обозляют людей, они думают, что они лучше делать, они хуже для себя и для всех делают. Пускай уключает ТНТ. Мы ждем, когда уключится этот канал, наш любимый «Дом-2», который мы смотрим все. И мы очень-очень возмущены. Звонки на свободу. Вольный микрофон для наших слухачев. Телефонуйте на минский номер 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. У ефіры «Свабода», вынікі панядзелка, 16 студзеня, з вамі Ганна Соусь. Апантаны – цикл рэпартажаў пра грамадска-актыўных беларусаў. Ці ёсць у Беларусі грамадзянская супольнасць, як дзейнічаюць грамадскія арганізацыі і ініцыятывы. Адказы на пытанне шукае здымачная група, што ездзіць па Беларусі і робіць цикл фільмаў пад назвою «Апантаны. Госць свабоды», адзін з удзельнікаў праекту Васіль Лепіш. Лісты з-за кратаў. Мікалаю Тухович напярэдадні суду піша на свабоду. Алесь Бяляцкі атрымаў апошні ліст Васлава Гаўла. Вас чакае падсумаванне іншых падзей у панядзелка 16 студзеня, а спачатку каротка прагноз надвор'я на аўторак. 17 студзеня будзе воблачна з праясненнямі, на значнай частцы тэрыторыі краіны невялікі снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 5 да мінус 15, удзень ад 3 да 8 градусаў марозу. У эфіры «Свабода» і зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра асноўныя беларускія падзеі. Активист консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко 29-й день голодуя у Витебским следчим изоляторы, протестующий супроти арышту и обвинувачення у порушении режима отбывания покарання. У понеделок Коваленко исполнилось 37 годов. Витебская демократичная активистка Татьяна Северинец. Отправили телеграмму веншовальные, написали, что он герой. Вы ожидали его, конечно, здоровья, худкого вызволения. И Кабинберг себе, потому что 29-й день голодовки, тем больше. Сегодня, когда мы пришли в СИЗО, мы догадались, что Сергей лежит под капельницей. Уводится ему некий подтримливающий раствор. Сваякі зняволенага актывіста звярнуліся сёння ў следчы камітэт, каб Каваленку выпусцілі з-пад варты пад грашовы заклад. Александр Лукашенко звольніў першага намесніка міністра ўнутраных справаў Беларусі Алега Пякарскага. Як паведамляецца, Пякарскі звольнены за правіннасці, якія дыскрэдытуюць званне супрацоўніка органаў ўнутраных справаў. Координационная рада по проведению народных сходов начинает кампанию активного бойкоту выборов у Палату представников. Инициаторы народных сходов имеют намер так само взять активный удел в агульнанациональной кампании широкомасштабного назирания за справедливые выборы с метою выявления фальсификаций. Прокурор Валерий Сайковский, який представлял державное обвинувачення на суде супраць правоабаронцы Алеся Беляцкага, призначены намесником начальника следчего комитета по Менску. Правоабаронца Валентин Стефанович. Видать, таким чином влады отдячили ему за зробленную працу. Ну, это подтверждает то, что это не была незвычайная справа, я хочу сказать, влады, а лично политично мотивированная справа. Тем часом сам Алесь Беляцкий из жодзинской тюрьмы поведомил, что отримал віншавальный лист от Вацлава Гаўла, написанный незадолго до смерти былого ческого президента. Беларуская грамадскасць, гісторыкі, прадстаўнікі інтэлігенцыі правялі сёння круглы стол на тэму палітычнай рэпрэсіі, гісторыя і сучаснасць, на якім выступілі з ініцыятываю абвясціць 2012 год годам памяці ахвяраў таталітарных рэпрэсіяў. У понеделок на 58-м годе життя помер скульптор Владимир Жбанов, автор скульптуров, поставленных на улицах, пляцах и у скверах Менску, Витебску, Могилёва, Бобруйску, Светлогорску, Молодечна, Дюссельдорфу да інших городов. Беларусь вводит безвизовый въезд с 25 красавіка по 31 травня 2014 года для официальных удельников чемпионату света по хоккею и замежных туристов. Отповедный указ подписал сегодня Александр Лукашенко. Юрась Бушляков, более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Сегодня гость «Свободы» – автор проекта «Апантанная» Василь Лепеш. И он разом с Магдой Пытляковской зарабил шерах видеонарысов про громадско-активных апантанных белорусов. Гэты цикль демонстрировался на незалежном телеканале «Белсад». В сераду 18 студеня отбудется показ у Варшаве для польской публики. На передадні показу Василь Лепеш – гость «Свободы». И первое, что я запыталась выселять, ее на «Апантанный человек». Калі я пачаў рабіць цыкл апантаных, то зразумеў, што хіба што так, таму што вельмі шмат часу праводжу зараз пры гэтым праекце і апантана раблю сваю працу. Апантана ці толькі гэтым праектам, альбо яшчэ нечым іншым? Ну, я думаю, что каждый человек, он может быть апантанным. Это такое философское питание. Когда человеку пошансовало найти его вот эту пасть, предмет его апантанности, то, что его робить апантанным, то тогда человек реализовывает себе и является апантанным. Но я думаю, что у каждого, мою каждого человека есть шанс быть апантанным в добром смысле этого слова, в белорусском значении его. А насколько вам подается белорусам властивая апантанность? В чем она проявляется? Мне кажется, что тем вот белорусам, активным белорусам, это властиво, потому что то, что мы назирали, когда вот начинаешь знакомиться с человеком, и альбо еще не поспеваешь с ним познакомиться, а он уже апантана, тебе что-то начинает тлумачить, доказывать, показывать, и нечто просто робить. И оказывается, что властиво, властиво. Расскажите, калі ласка, слухачам «Свободы» про ваш проект. Чаму вы обрали такие темы для ваших первых видеонарысов, як дзейнасць, например, громадянской компании «Наш дом у Витебску», ці вулічные мастаки у Беларуси и Польши, ці ахова птушек, ці праца загадчика культуры. Чым вы мотивовались, чым керовались? То есть героем апантанных мог любый, теоретично, але натурально, что мы не ведали одразу, до кого докладно поедем. И наш выбор, выбор наших героев, он выпадковый, так, на самом деле. И комусь просто пошанцевало, и нам пошанцевало страпить минавито на гэтых людей, заснять минавито гэтых людей, познавиться минавито с гэтыми людьми. То есть так-таки просто такое лёсование выпадковое отрымалось. И фактично абсолютно выпадково заявился вот цикл, заявилась ягоная назва, и заявилось все, что заявилось в тягом опошних месяцев. Я так разумею, покуль гэта 4 відэонарысы. Так, это просто в интернете 4 видеонарысы. Здымки отбывались наприканці лета, початку осени, и они уже подрихтованы, то есть мы просто не хотим одразу раскрывать им таємницу, хочем поволі открывать таємницу. Ну хотя бы некую таємницу сегодня раскрыть, калі ласка, слухачам «Свободы». Який наступный фильм, где его можно будет побачить? Фильмы можно будет побачить на нашем канале, у Ютубе, а так само можно глядеть по Белсате. Никаких новых таємниц там нема, там просто звычайные люди, просто люди, якія робить свою працу. И им подобается, что они робят. Ти нам удалось зафиксовать это добро, ти не тоже судить глядачам. Вот. Никаких сенсаций нема у наших видов. И тому, навод таємниц фактично нема. Это просто люди. И их треба просто глядеть, и треба с ними знакомиться. Тому запрошаю. А на кого различен ваш проект? На какую взрослую категорию? На молодых людей, на среднего возраста, больше сталых? Там есть репортажи про такие серьезные организации, как «Наш дом». Есть организации совсем молодевые, есть инициативы одного-двух человек. Есть просто инициативные люди, которым за 40, или которые, как молодые, как дети, просто, когда робят свою справу. И тому и аудитория метовая тут... Нема такой вот конкретной метовой аудитории. Альбо это старые, альбо это молодые. Бо мы сами столкнулись с тем, что вот не обязательно треба быть молодым, как активно удельничать. Для многих менавіта пенсійны ўзрост становіцца матывацыяй для дзеяння. Іх становіцца, з'яўляецца неверагодна шмат вольнага часу. І это, напрыклад, другая маладосць такая для многіх людзей. Ну, прывядзіце прыклад, хто гэта для вас? Найбольш апантаны чалавек ва ўзросце ў Беларусі. Меня в этом чином уразили люди из Витебска, которые менавито хвореюсь тем, что робят. Альбо 40-годовый мужчина, который только недавно познаемся, 2 года назад познаемся с компьютером и уже занимается компьютеровой безопасностью организации, который до этого николи в руках не тримал компьютера и навод до этой поры не ведая, как выглядит интерфейс Windows, а зато человек засвоил Linux. И, ну, вот это не апантанность. По-моему, навод при компьютере можно быть апантанным. В добром смысле слова, потому что коля компьютера не засёды, скажем так, можно только становчими или некими речами заниматься. Можно просто гублять час, а можно себе проявить, найти у себя некие новые таленты. Вот. Ну, альбо женщина, которая опекуется старыми бабульками, былыми вязнями концлагеров немецких. И на во что, сдается, им треба? Який сенс без этой деятельности? Ну, вот сидела бы тихо, вязала бы шкарпетки унукам. Не, и она сама допомагает еще старейшим женщинам. І отримлює за це невероятне задоволення. Скажіть, скажіть, ласка, ці свідомо ви обираєте позитивні приклади ось на тлі теперішньої ситуації в Білорусі, яка для многих виглядає такою депресивною, не надто оптимістичною? Так, тому що хіба що мені нас стаміло трошки висвітає антипати, як-то. Нас стаміла та білоруська така шера щоденність, що таке шере, нецікаве, неефективне, неактивне, безсенсовне, марне. І тому, а позитиву вельми шмат. І менавіта тому ось позитивні люди ось цієї шерості, вони ще більш вибиваються. І коли ось сходячи, там, наприклад, по більш такій кольоровій Європі, то там тяжко быть колеровым, а у Беларуси вельми просто быть колеровым. Достатково опрануть нечто червоное и выйти на улицу, и ты уже отрознишься. А коли ты еще нечто робишь, позитивное, становчее, корыстное для кого-то, то ты становишься еще больше бачным у новоколли. И вот про таких... Тому в этот момент нас измотивовали для деяния, для сдымков. Именно это вот такой позитив. А как вы пришли в этот проект, и маете вы отповедную? Ты ранее занимались этим? Значит, я уже трошку працюю з відео. Наша команда, яна працює з відео. Трошку маємо дочинення з відео у Білсаті. І хотіли більше користі робити для Білорусі, для білоруських справ. І тому ось гэта апантане наш проект, гэта черговий крок просто для некого такої от позитивних хваляв у білоруський бок, у бок білоруської медійної простори. І апошнє питання, коротко откажіть, ці можна бути апантаним свободой? Так, а фонтанной свободой можно быть, треба быть. И, максимум, герои наших наступных роликов это будут миновито апантанные свободы люди. Гостем «Свободы» был автор проекта «Апантанные» Василь Лепеш. Про сайт свобода.орг вы можете поглядеть видеонарисы этого проекта. У что я веру? Чому я спеваю? Что значит для меня мастацтва? Кожный тыдень у эфиры «Аласы портреты» поэтов, бардов, мастаков, активных сучастников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соусі. Я коротко нагадаю основні події понеділка 16 студеня. Активіст консервативно-християнської партії БНФ Сергій Коваленко 29-й день голодує у Вітебському слідчому ізоляторі, протестуючи супроць арешту і обвинувачення у порушенні режиму відбування покарання. Свояки зняволеного активіста звернулися у слідчий комітет, каб Коваленку випустили з-під варти під грошовий заклад. У Могильові тільки двоє мулярів з бригади акціонерного товариства «Прамжилбуд» не змінили свою позицію відносно неподовження контракту з їхнім колегом, активістом Незалежного профсоюзу Олексієм Пауловським. Координаційна рада о проведенні народних сходів починає кампанію активного бойкоту виборів у Палату представників. Белорусская громадскость, историки, представники интеллигенции провели по неделе круглый стол на тему «Политичные репрессии, история и сучасность», на яким выступили с инициативой ввести 2012 год годом памяти о хвяров тоталитарных репрессий. Беларускі катынскі спіс існуе, заявіў гісторык Ігар Кузняцоў на паседжанні праведзенага ў Менску круглага стала палітычнай рэпрэсіі гісторыі сучаснасць. Беларускі катынскі спіс – дакумент, што змяшчае імёны не менш як 3870 палякаў, забітых органамі НКВД на тэрыторыі Беларусі ў 1940 годзе. Польшча беспаспяхова дабіваецца ад Расіі, каб гэты спіс быў знойдзены. Беларусь увозіць безвізавы ўезд з 25 красавіка па 31 траўня 2014 году для афіцыйных удзельнікаў чэмпіянату свету па хакеі і замежных турыстаў. Адпаведны ўказ падпісаў сёння Александр Лукашэнка. Вы на хвалях свабоды. Сёння кіраўнік Беларусі звольніў першага намесніка міністра ўнутраных справаў Беларусі Алега Пякарскага. Як паведамляецца, Пякарскі звольнены за правіннасці, якія дыскрэдытуюць званне супрацоўніка в органа ўнутраных справаў. Пякарскі стаў другім па ліку намеснікам міністра ўнутраных справаў, звольненым з такой фармулёўкай за апошні некалькі месяцаў. У канцы снежня быў звольнены намеснік міністра ўнутраных справаў, начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Яўген Палудзень. На той момант ён ужо знаходзіўся пад арыштам, і супраць яго была заведзена крымінальная справа за злоўжыванне ўладай. Алег Пякарскі ў кастрычніку і лістападзе мінулага году выконваў абавязкі міністра падчас хваробы кіраўніка МУС Анатоля Куляшова. Былы падпалкоўнік міліцыі Мікалай Казлоў вось гэтак пракаментаваў звесткі пра адстаўку былога першага намесніка міністра Алега Пякарскага. Думаю, што ўсё гэта ў адной звязкі з полуднем. Потому что ходили слухи, что после ареста полудня он писал рапорт об увольнении. Думаю, что это как бы взаимосвязано все. Арест полудня и отставка Пекарского. А вообще, в таких случаях начинаешь верить в высшую справедливость. В конце концов, мы же все помним, как он рассказывал про арматуру и топоры на площади. Это он рассказывал белорусскому телевидению, ничуть не смущаясь. Поэтому я считаю такую новость позитивной, учитывая вот все это. Скажите, а за что он отказывал там в министерстве? Криминальная милиция, начальник криминальной милиции страны был. Главный сыщик. Что показали его профессиональные якости? Я, по крайней мере, ничего раньше не слышал, ни хорошего, ни плохого о нем. Никак, какой-то он такой серенький, ничем не выдающийся человек. По крайней мере, я ничего не слышал. Что-то мне кажется, они где-то с полуднем примерно в одно время пришли. З былым падпалкоўнікам міліцыі Мікалаем Казловым гутарыў Алег Груздзіловіч. Калі Алег Пякарскі быў звольнены, то пракурор Валеры Сайкоўскі, які прадстаўляе дзяржаўнае абвінавачанне на судзе супраць праваабаронцы Алеся Бяляцкага, быў прызначаны намеснікам начальніка следчага камітэту па горадзе Менску. Тым часам сам Алесь Бяляцкі з жодзінскай турмы паведаміў, што атрымаў віншавальны ліст ад Васлава Гаула, напісаны незадоўга да смерці. Далей Валер Каліноўскі. Валерый Сайкоўскі да новага году працаваў начальнікам аддзелу па наглядзе за выкананнем падатковага і мытнага заканадаўства пракуратуры гораду Менску. Мінулай восенню яго прызначылі дзяржаўным абвінаваўцам па справе супраць Алеся Бяляцкага. Па выніках разгляду гэтай справы ў судзе Сайкоўскі заявіў, што віна Алеся даказаная, і запатрабаваў пакараць яго 5 гадамі турэмнага зняволення з канфіскацыяй. Суд падтрымаў пракурора, прысудзіўшы Алесю 4,5 года турмы. Цяпер пасада Сайкоўскага ў Менскай пракуратуры вакантная, а сам пракурор перайшоў з падвышэннем у следчы камітэт Рэспублікі Беларусь, які фармуецца паводле ўказу Александра Лукашэнкі. Валерый Сайкоўскі мае званне саветніка юстыцыі, што адпавядае вайсковаму званню падпалкоўніка. Цяпер ён працуе на пасадзе намесніка начальніка следчага камітэту па горадзе Менску. Такім чынам, на касацыйным разглядзе рашэнне першамайскага раённага суда па справе Бяляцкага ў Менскім гарадскім судзе, які прызначаны на 10 раніцы 24 студзеня, Сайкоўскага хутчэй за ўсё не будзе. Паплечнік Алеся Бяляцкага Валянцін Стэфановіч навіну пра кар'ерны рост пракурора Сайкоўскага пракаментаваў наступным чынам. Відаць, такім чынам улады аддзячылі яму за зробленую працу. Ну, это пацвярджае тое, што гэта не была незвычайная справа, як хочуць сказаць улады, а выключна палітычна матываваная справа. Валянцін Стэфановіч невысокай думкі аб прафесійных якасцях пракурора Сайкоўскага. Ягоныя аргументы на судзе былі непераканаўчымі, мяркуе праваабаронца. А некаторыя пытанні сведчылі ўвогуле пра тое, што чалавек неяк так слаба арыентуецца ў спецыфікі праваабарончай дзейнасці, в прынцыпе. То есть пытанне, ці зарэгістраваўся Бяляцкі як індывідуальны праваабаронца, ну, я не ведаю, як юрыст можа такога кшталту пытанне задаваць. Тым часам праваабарончы цэнтр «Вясна» збіраецца на гэтым тыдні пералічыць усе сабраныя ад людзей грошы на аплату штрафных санкцыяў, прысуджаных Алесю Беляцкаму. Праваабаронцы спадзяюцца, што гэта змякчыць вырак Алесю. Сам Алесь Беляцкі ў лісце сябрам паведаміў, што атрымаў ліст з навагоднім вінчаваннем ад Вацлава Гаўла, які той напісаў незадоўга да смерці. Алесь Беляцкі быў знаёмы з Гаўлам. У 2006 годзе ён атрымліваў з ягоных рук прэмію «Гомо Гоміні». Валянцін Стэфанович. Ён даслаў нам ліст, такі натхнёны гэтай падзеі, што ён атрымаў такі ліст. Ліст прыйшоў да яго значна пазней, чым навіна, таму што Вацлаў Гавел памёр, і для яго так гэта вельмі ўразіла яго. Днямі атрымала новы ліст ад Алеся і жонка Беляцкага Наталля. Ліст быў напісаны 5 студзеня, а прыйшоў з жодзінскай турмы толькі 14-га. Алесь у ім распытвае, як прайшло пахаванне ягонага бацькі Віктара Устіновіча, кажа Наталля. Ну, от ён піша, што апошняя сустрэча была вельмі сумная. Это вот калі мы сустрэліся там у моргу. Ну, добра, што так атрымалася, інакш бы я сябе пачуваўся зусім бы кепска. Я і так адчуваю сябе вінаватым, што не змог быць на пахаванні. Да нічога не зробіш. Паводле Наталлі Пінчук, Алесь Беляцкі паведамляе, што ў турме атрымлівае шмат лістоў са словамі падтрымкі і пераказвае ўсім падзяку. Валер Каліноўскі. А зараз мой калега Ян Максімюк зачытае ліст Алеся Беляцкага з турмы, дзе ён піша пра тое, што атрымаў ліст ад Вацлава Гаўла. Одна сустрэча адбылася, калі я быў у складзе беларускай дэлегацыі, дзесьці ў 2005 годзе. Тады з ім сустракаліся Станіслав Шушкевіч, Вінцук Вячорка, Анатоль Лябецька, Алесь Міхалевіч і я. Другім разам мы з Валянцінам Стэфановічам сустракаліся з ім у 2006 годзе, калі ён уручаў мне і вясне прэмію «Гомо Гоміні». Гэтае ўручэнне адбывалася падчас маштабнага фестывалю праваабарончых фільмаў «One World», якія праводзяцца ў Празе няўрадавай арганізацыя «Чалавеку нястачы». Прагляд фестывальных фільмаў праходзіў у былым вялікім касцёле, а затым гэтае ўручэнне, якое мяне моцна ўразіла, бо я лічыў Вацлава Гавела сваім духоўным настаўнікам, хоць мы і не былі блізка знаёмыя. Пасля ўручэння ў нас з Валянцінам была 20-хвілінная размова ў цесным коле са спадаром Гаўлам. Мы выпілі разам з ім па кілішку фернету і пагаварылі наконт сітуацыі ў Беларусі. Нічога асаблівага не было, але я запомніў тое, што ён даволі добра арыентаваўся ў грамадска-палітычнай сітуацыі ў Беларусі. За што я яго паважаў і паважаю? За сапраўдную некан'юнктурную салідарнасць з дэмакратычнымі сіламі, з беларускім народам. Я проста на духоўным узроўні пры сустрэчы адчуваў, што мы з ім адной крыві. Гэта, як з іншымі праваабаронцамі, няважна з якой краіны ці кантыненту. Такое я адчуваў і ў Расіі, і на Кубе, і ў Тунісе, і ў Францыі. Нягледзячы на тое, што ён быў два тэрміны прэзідэнтам Чэхіі, улада не сапсавала яго. Я, вядома, паважаў яго за інтэлігентнасць, за тое, што ён быў сусветна вядомым пісьменнікам, і за той стаіцызм, з якім ён пераносіў рэпрэсіі ў дачыненні да яго. Ён выступаў за правы чалавека і пераследаваўся ў значна больш жорсткія часы, але ў яго была высокая непахісная вера ў тое, што ён мае рацыю і што чэшскі народ варты лепшага. Ян Максімюк зачытаў ліст палітвязня Алеся Беляцкага з турмы. І яшчэ адзін ліст за кратаў. Палітвязень Мікалай Утуховіч перадаў пасланне на свабоду напярэдадні суду ў Івацэвіцкай калоніі нумар 5. Суд адбудзецца 17 студзеня. І Мікола Утуховічу пагражае змена рэжыму на турэмны. Ягоны ліст... яшчэ не выйгралі, але не прайгралі. Вялікі крок наперад усё ж зроблены. Інфармацыя адносна парушэння правоў чалавека становіцца публічнай. Я пратэстую, бо ўспрымаю жыццё такім, якое яно ёсць насамрэч, а не такім, якім яго хочуць паказаць тыя, хто трымае ўладу. Хай ведаюць, што не кожны прыгінаецца ў выніку бяспраўя, і не з кожнага можна зрабіць жывёліну. Я не гандлюю сумленнем, быў, ёсць і застаюся чалавекам, міма зла не праходжу і маўчаць не буду. Падмяняючы паняцці, ўлада ўсталявала ў калоніі свае парадкі. Нязгодных з імі тут не трымаюць, іх адпраўляюць у іншыя месцы, нязгодных не чуваць і не відаць. Неабмежаваныя магчымасці так званага выхаваўчага працэсу прымушаюць здацца ды капітуляваць нават любога моцнага мужчыну. Часам здаецца, што калі адміністрацыя скажа асуджаным, што з заўтрашняга дня ва ўстанове будуць карміць праз дзень, а з вясны праз два дні, то мала хто будзе абурацца. Рамонты ў бараках заўсёды робяцца за кошт асуджаных. Сваякі вязуць матэрыялы або проста шлюць грошы. Хто адмовіцца, таго адразу пераводзяць у атрад, дзе практычна няма бытавых умоваў. Хачу спытацца ў гаранта Канстытуцыі прэзідэнта, ці выдаткоўваліся за час яго кіравання сродкі для капітальных рамонтаў у калоніях? Калі не, то чаму? Таксама хачу спытацца, чаму асуджаных кормяць як палонных ворагаў, што кінулі, то тыя і ядуць. Чаму не прытрымліваюцца нормаў, усталяваных заканадаўствам? Хто крадзе сродкі? Чаму ўжываныя выхаваўчыя метады ў дачыненні да нязгодных не адрозніваюцца ад гестапаўскіх? У асуджаных няма аніякіх правоў. Скаргі з калоніі не выходзяць, адміністрацыя проста не прапускае іх, і яны ўвогуле знікаюць. Пракуратура і суд абараняюць інтарэсы адміністрацыі. Дамагчыся справядлівасці тут немагчыма. Кругавая парука, як і ва ўсёй краіне. Ніколі не пакараюць свайго без спецыяльных указанняў на тое. Народ заўсёды застаецца ў дурнях. Спадару Лукашэнка, дзе закон? Ліст на свабоду Мікола Утуховіча чытаў Юразь Бушлякоў. 17 студзеня ў Івацэвіцкай калоніі нумар 5 адбудзецца суд над палітвязням Аўтуховічам. Ён адбывае пакаранне 5 гадоў 2 месяцы калоніі ўзмоцненага рэжыму нібыта за незаконнае захоўванне і перавозку 5 патронаў і паляўнічай стрэльбы. Ён абвінавачваецца ў парушэнні рэжыму калоніі. Як і Міколу Статкевічу, Міколе Утуховічу пагражае перавод у крытую турму. Пра вынікі суду над Мікол Колом Туховичем вы даведаецеся 17 студзеня з эфіру і сайту «Свабоды». Вы на хвалях «Свабоды» пра палітвязняў шмат гавораць і слухачы нашага радыё. Даведаўшыся пра лёс палітвязняў Міколы Статкевіча і Сергея Каваленкі, прыходзіш да высновы, што мы ўсе, уся Беларусь у турме, дастаткова двум міліцыянтам скласці пратакол, і ты ў турме. Беларусь стала турмой народа. Якая ганьба! Мікалай з Мінщини. 19 числа зажгут свечи у Красного костела. Помолитесь, люди, за матерей и отцов, у которых не выдержало, остановилось сердце, за те голоса матерей и жен, которые непереносимо от боли слушать, Аллы Санниковой, старенького отца Николая Статкевича, Ульяны Захаренко, Ольги Завадской. Люди, помолитесь и за Диму Дашкевича. Димочка, продержись, у тебя есть Настка, вдвоем как-то легче. Автухович, и я вас очень прошу, продержитесь. Мы все понимаем, у вас не было другого выхода. Я знаю, что есть закон бумеранга, который возвращается к тому, кто его запустил. Нина, пенсионерка, 76 лет, город Минск. Звонки на свободу. Вольный микрофон для наших слухачёв. Телефонуйте на Минский номер 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. Вы на хвалях свабоды, на гэтым мы завершаем гэтую гадзіну эфіру і напрыканцы прагучыць песня «Сцяг» з Дмітра Войцюшкевіча на словы Владзіміра Някляева. Яна прагучыць і для Сергея Каваленкі, які 29-й дзень трымае галадоўку пратэсту ў віцебскім СІЗА. Сёння Сергею споўнілася 37 гадоў. Заставайцеся са свабодай. Луная не з кароны на векавых вятрах, наш ад крыві чырвоны, ад болю белы сцяг, наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара в свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе,